Ah, ça te fait. Hát én nem hallom. Az a baj, hogy én nem hallom. Hallod, vagy nem? Most már hallak, mondtad valami semmi. Akkor mikrofonok, de van egy lupa. De hallasz engem? Ő nem hall engemet semmi. Álljál, majd megpróbálja megcsinálni. Én hallottalak. Hát jó, el vagyok éppen nagyba. Fügelekfát főztünk. Mi próbálkoztunk. Aha. Megfáradt, a fügelékfát főztünk, mert az Attila nézhetett már majdnem két födör fügét, hogy képzeld el allergiás lett rá, elkezdett vakaródzani, tüsszögni, meg minden. Én nem tudom, hogy lehetett rá allergiás. Hát biztos évek közben azt lehet, hogy valami bogarat is megjelent belőle. Na mindegy. Majd azon gondolkozok, hogy tegye bele konzervációt, vagy csak lefogyasztod. Te szereted a fügét? Akkor majd kapsz fügelékfát. Aztán. Meg azt nem tudom, hogy most beraktam a mélyhűtőbe, vagy konzervánszozzam. És akkor olyan kis, majd anyjuktól hozok olyan plastikát, amik máskor hoztál, tudod, olyan kis, kis mi a csodálásak voltak. Na és akkor majd berakom a mélyhűtőbe, azt akkor nem konzerváncozunk, azt akkor majd, amikor jössz, akkor ne felejtsd el, akkor kapsz. Jó? Anikónak is mondtam, de azt mondja, nem érted anyám meg, hogy nem bírom megenni az édeset. De létsz, ez édes, és egyáltalán egy gramnyi cukrot nem tettem bele. De amígy is én is megkóstoltam, de tudod, hogy milyen édes? Hát az az igazság, hogy mert nem tudom, hogy kell csinálni fügelékfát, így akkor az összesen megpucoltam. Lepucoltam azt a külső héját neki, és akkor aztán szétvágdostam, és akkor úgy tettem föl, Attila keverte. Hát azért gondoltam én, de tudod, hogy az mennyi, mekkora munka? 3 óra hosszát csináltam. De közben már úgy volt, hogy főtettünk a főni, míg akkor aztán még két olyan nagy piros tálán még közé tettem. Tehát öcsém, mikor már főtetted a vonatra. Vagy a buszra. Honnan várták meg a tűzi játékot holnap? Hát mit csináltál velük, hogy ennyi elég volt? Micsoda? Ja, igen. Az öcsém is megy? Akkor jó kifáradt, mi? Tudom, nálunk is. Addig sétáltatok. Thank you. Ja. Akartak venni, jó kisétálták az évadukat, nem? Hát az biztos. Holnap beszéltek anyuval, mikor? Este 7-kor. Ha biztos későn érek haza szerintem, mert ha később is indultak, akkor nem tudom, 3 óra hossza, 4 óra hossza az út? Attól függ, hogy a... Attila, mi lehet? Elment a vecú. Mi az vár? De meg nem mi van? Mi a fenét kell csinálni? Halló? Elment. Nem ment az. Hát mit csinál? Meg vagy? Jó van, akkor mondom az ötlet, hogy elment, hogy nem ment az, de ahogy is, amikor nem láttalak. Hát igen, ott a híd előtt a sarkon. És akkor hamarabb hazaérnek ottan, és akkor hát így van, csak jobb volna nekik is. Hát ha úgyis erre jön az a busz, meg minden, akkor mélynek. De itt nem megállhat az autópályánál, kiszállnak ahol van, és akkor... Miki beszél? Miki rendezi a dolgokat? És? Nagyon meleg van nálunk, és a füllet meleg van. Nem tudom. Hát, igen. Nekem bökő menni van, hogy Szabadkára is. Nem tudna magyarul se? Ecu, már megint elment. Mit csinálja? Attila! Cipelok most napnál. Visszajön mindjárt. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Semmi, vissza fog jönni. Kapcsolat megszakad. Itt vagy? Jó van, akkor. Meg hogyha normálisak volnának, a Tamásék is elmehetnének, meg a Tamás is engem is elvihenne, szóval de hát nem olyanok. Annyinak is magas a vérnyomása, mostán hónap készül mézre Újvidékre, hogy megvizsgálják, hogy mit magas a vérnyomása. Hogy is mondta, 145-97. Hogy most is azt mondja, túl magas a vérnyomása, hát most én nem tudom, hogy... Nem, ez nem nagyon sokat írtek, de... Na jó, most mit csináljak? A másik jól szám minden, azt akkor nem nagyon szólhatok bele a dolgokba. Jó, el vagyok. Mondom már, hogy nagyon ráfáztam. Megcsináltam, meg úgy gondoltam, hogy nem értem már márulni, hogy egy-kettő megcsinálom a csokrokat, neki olyan fönt menni éjfélig is csokrokat csinálni. Hát, az is egy sikerült. Mi a fel? Mikor vagy fönt? Kétkor? Jó. Mi a szar? 1100-at, ez a szaré. Jó lesz én nekem ilyen kóta beszélni. Hát, de amit nem csinálok, hogy mama, majd megcsinálom kint, de kiparkodok, mert nincsen semmi virágom. Szóval hónapra. Jó. Ti jó vagytok? Gergő is szerencsésen leállít Balatonra. Hogy miért? Emese? Nem, csak meg ki tudom. Az hobb, minek? Ja. És te megmaradtál? Jancsi? A Flórával? Igen. Majd hát akkor az jó, nem? Te nem mentél velük? Hát egy kicsikét is kikapcsolódna. Hát azért most egy kicsit rád is fél, egy kicsit víz pihenni, az egy kicsit sokan mutatott, nem? Hát az igaz. Túl sokan egyébként senki se. A kastari. Mire fő? Ha? Látom. Csak még nem látom, hogy milyen hozta ide, csak a... Na most már nem látok semmit. Attila! Na hát rázd már a fejembe megint csak. Nem jó akkor. Aha, lá, kakas... Tényleg kakastali! Ez a kinti virág szokott lenni, nem? Jó teszed. Még hogyha átüt, ez kis cserépben van? Ütjed el nagyobb, akkor sokáig tartsa, és akkor lesz neki sok szép magja, ha nem szeded le. Ha? Mit a magot? Mindegy, haza is hozhatod. De az akkor is, hogyha át is ütjeted, és akkor jó, meg virágzik, meg minden, és akkor utána nyúl neki a magja, és csak abszán szabad kivenni, mert kaptam én egy öregasszonytól tavaly magot, és elhozta, tudod, egy ilyen ződen. Hiába ért be annak a magja, abból nem kell kis, egyetlen egy mara, az most kezdik hozni a pirosság. És ez nagyon szépen meg kell válni, hogy az szépen megérjen, a tövén érjen, meg nem kell azt leszenni. Hát ráérsz, nem olyan vízes, azt szerintem az csak olyan. Szóval kapik ilyen hülyeségeket is vásárolt. Sok hülyeséget? igaz. Az ő pénzük azt vettek, amit akartak, nem? Kinek? Na, Vikinek vette? Na. Így van. De szerintem megvolt, ha jártak. Csak szerintem kifáradt. Jaj, szokta. És akkor annyi, hogy mindent elhisznek neki. Olyan nagyokat tud mondani, és akkor mama, hát ha így volt, de úgy, jól nem mondom, akkor. De nem tudnánk, hogy mi mindent szokott mondani. Hát nem? Jó, nem, akkor majd hónap is, jó? Beszélünk hónap. Na, szia, vécésem, akkor. Jó éjszakát, vigyázz magadra. Szia, szia. Na, menj, tenni világokat csinálni. Francia.